don't you hear the stars? They glisten as we go in and out. Down where the trees grow together and the western path comes to an end. I see the sign, it says clear weather. Will the corn be growing a little tonight? As I wait in the fields for you, who knows what grows in the morning light when we can feel the watery dew? I just can't be there with no other. Those hills will be true. Away from my sister and brother, down through the grasses so new. The air is sweet and steady, and flowers bloom out of sight. I know the sky is ready. Come meet me down here tonight. Will the corn be growing a little tonight? As I wait in the fields for you, who knows what grows in the morning light as we can feel the water. God and His only Son paid a courtesy call on earth one Sunday morning. Orange blossoms opened their fragrant lips. Songbirds sang from the tips of cottonwoods. Old folks wept for His love in these hard times. Well, we gotta get going, said the restless Lord to the sun. There are galaxies yet to be born. Creation is never done. Anyway, these people are slobs here. If we stay, it's bound to be a mob scene. Disappear, and it's love and hard times. I loved her the first time I saw her. I know that's an old songwriting cliche. Loved you the first time I saw you. Can't describe it any other way. Any other way. The light of her beauty was warm as a sun. Clouds of antelope roll by, no hint of rain to come in the prairie sky. It's just love, love, love, love, love. When the locks turned. It's easy to be generous when you're on a roll. It's hard to be grateful when you're out of control. And love is gone. The light at the edge of the curtain is the quiet dawn. The bedroom breathes and clicks and clacks. Uneasy heartbeat, can't relax. But then your hand takes mine. Thank God I found you in time. Thank God I found you. Thank God I found you. There's not one moment I'd erase. You are a guest here now. So baby, how can I forget your love? How can I never see you again? Never show. Thank you. sırasında seni aradım da. Geç olmadıysa gör, biri varsa umut vardı ya hep. Düşe kalka çabuk lazım ama. Gereksiz bir şarkı en anlamlısı, söylerken onlar tekrar tekrar kafamın içinde. O da isterse kimse kalmaz artık görünür de. Bilirim çok içmezsin, delileri sevmezsin. Baksan bir tadıma ölür müsün? Bilirsin çok içmem, delileri hiç sevmem. Alışırsam tadına korkarım. Gereksiz bir şarkı en anlamlısı, söylerken onlar tekrar tekrar kafamın içinde. O da isterse kimse kalmaz artık görünür de. Gel buraya, evin burada var mı? Orada kimse sanki el elinde yasak. Hiç söyleme, git başımdan kaç, aklımdan çok merakımdan tam ortasından kalbim yanmadan. Gereksiz bir şarkı en anlamsız, söylerken onlar tekrar tekrar kafamın içinde. O da isterse kimse kalmaz artık görünürde. Fena değil, fena değil, fena değil, fena değil. Sen imkansız. Bu şartlar altında gitmeyi çok isterdim ama bırakamam ortasında. Hayalim yalan oldu, gerçeğim ütopyaymış. Elim var ya olmasaydı, elim var ya olmasaydı. Pick up the wheels, we will pick up. dancing by the furnace and your phone is ringing. Bet you're watching all the happy kids clapping in the cold. They were singing something, maybe they were singing. Thank you. for the girl, the only one at the edge of the world, in the desert heat, one shivering star. You. Nasıl var vücudumun konuşası yok ağzımın sevmesi kaldı mı kalbimin kaybolası var gölgemin Dur dur düşünme Artık boşu boşuna Yorma kendini Dur dur düşünme Değmez harcama kendini Uyanasım yok bu uykudan kurtulasım yok bu odadan. Kimseler neredeler? Eskiden de yoktular. Kaybolasım var güpegündüz. Dur dur düşünme, değmez kimse bilmez. Nasılsa seni dur dur düşünme. Her şey bomboş gelse de, gel gidin çık bitmez. Yollar çizilmiş sanki silinmez. Dur dur düşünme. Dur dur düşünme. Nerelerde kırıldı hayatım? Hangi köşelerden yanlış döndüm ben? Nerelerde yan yana geldik fark etmeden? Hangi odalarda değiştim ben? Ben sonu yok, sonu yok düşünme bunları. Pişmanlıkları hepsi öğrenildi, birikti. Daha güçlüsün artık sen.